بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. شمدي يربي حسب محله bahsederken munsarif ve gayrı munsarif geçti orada. İşte dedik ki değil mi? El ismül müfredü el munsarifu işte vel cem'ül mükesserül munsarifu bil dammeti ref'an vel fethati nasben vel kesrati cerran dedik. Ve gayrül munsarif gayrı munsarif bil dammeti ref'an vel fethati nasben ve cerran. Munsarif, gayr-ı munsarif diye geçince Musannif Hazretleri bunları beyan etmeye ihtiyaç duydu. Yani istiyor ki bize munsarif nedir, gayr-ı munsarif nedir bunları beyan etmek. Vel muradu kastedilen neyle? Bil munsarifi, munsarif ile kastedilen. Yani el ismu el müfradu el munsarifu dendiğinde munsariften amaç, el cem'ül mükesseru el munsarifu dendiğinde munsariften murat, ma ismun dehalehu el cerru ve tenvin. Evet, ma o isimdir ki dehale, dahil oldu hu ona, el cerru yani el cerru bil kesra, kesre ile olan cer kendisine dahil oldu ve tenvinu bir de tenvin. Yoksa cer dahil olan derken gayrimunsarife de cer dahil oluyor. Ama el cerru bil fethadır yani. Fethayla olan cer. El cerru bil kesra. Yani kesir dese daha güzeldir. Dehalehu el kesratu ve tenvin. Kesra ve tenvin kendisine dahil olan isim. Tamam. Ve bi gayrimunsarifi gayrimunsarif ile nahvu zeydin. Nahvu zeydin. Zeyd gibi. Nahvu bak diyorum burada vel murad bil cerri hu el cerru bil kesr. Tamam mı? Ve inema ehmel el musannifu hadi kaydı. Bu kaydı musannif ihmal etti diyor. Maluzumihi. Yani lazımdır bu kayıt. Niçin böyle yaptı? İ'timaden alet tebadür yani. Zihne hemen gelen şey nedir? Cerrin dahilinde yani kesr. لِيَنَا التَّبَادُرَ مِنَ الْجَرِهُ وَمَا يَكُنَ عَلَامَتُهُ الْكَسْرَةِ Kesre olandır. لِيَنُوا الْاَصْلُ فِي الدَّلَالِ عَنِ الْجَرِ Cerre delalette aslına otur. Peki. Niye peki bundan cer ve tenvin yani kesre ve tenvin men edilmiyor? وَاِنَّمَا لَمْ يُمْنَعَ الْجَرُ وَالْتَنْوِينُ مِنْ لِعَدَمِ مُشَابَهَتِهِ لِعَدَمِ مُشَابَهَتِهِ بِالْفِعْلِ Fiile benzemesi yok. Değil mi? Nahu zeydin. Ve bi gayril munsarifi yani vel muradu bi gayril munsarifi gayril munsarif ile evet murat nedir? İsmun mu'rabun bil hareketi harekeyle mu'rab isim fakat la yedhuluhu el cerru ve tenvin la yedhuluhu ona dahil el cerru yani el cerru bil bil kesrati kesreyle olan cer dahil olmuyor ve tenvinu ve tenvin dahil olmuyor. Niye? Li müşabehetihi bil fi'li. Fiile benzediğinden dolayı. Tamam. Şimdi gayr-ı munsarif gayr-ı munsarif fiile benzeyişi var. İki fer'iyetin tahakkuk etmesinde. Tamam. İki tane fer'iyet gayr-ı munsarifte tahakkuk ediyor. Dolayısıyla fiile benzemiş oluyor. Ha demek ki o zaman fiilde de iki tane fer'iyet var. Nedir fiildeki iki fer'iyet? Bir, fiil müştaktır. Değil mi? Masdardan müştaktır. Dolayısıyla ismin fer'idir. Masdar isimdir. İki, her zaman fiil fail muhtaçtır. Evet. Dolayısıyla gayr-ı munsarif olan isimde de böyle iki tane fer'iyet var. Mesela şimdi Ömer'i ele alalım biz bir misal olarak. Ömer, gayr-ı munsarif dediğimiz zaman. Niye gayr-ı munsarif? İşte bir, kendisinde adil var. İki, alemiyetle marife var. Şimdi marife nekrenin fer'i. Bak. Nekrenin fer'idir. Marife. Adil de madulun anhın fer'i. Öyle mi? Ömer aslında neydi? Amirun. Oradan udil etmiş. Evet. Demek ki adil yekunu fer'an lil ma'duli anhu. Mesela adil mağdule anhın fer'idir. Vasıf, mevsufun fer'idir. Tenih, tezkirin fer'idir. Marife, nekirenin fer'idir. Bu illetler şimdi gelecek zaten. Ve huve o gayr musarif ala nev'ayni, iki nevi üzerindedir. Bir, iki neviden bedel sema'iyyin, sema'i olanı var ve kıyasiyyin diyecek. Tamam. Veya el evvelu birincisi nedir? Sema'iyyun, sema'i. Semaidir. Yani ennev evvel ma yetevakkahu men'uhu, onun gayr-ı munsarifliği efendim bağlıdır. Bi hususi ales sema'i. Sema'a. Tamam. Ve la yumkinu en yuzkere fi kaidetun kulliyetun. Kulli bir kaide zikretmek mümkün değil. Örnek nahve. Uhade. Bi dammil hemze. Uhade. Birer birer. Tamam. Câenil kavmu uhâdeh. Kavm bana birer birer geldi. Ve mevhâdeh. Mevhâdeh aynı şekilde. Birer birer demek. Ef'ale vezinde. Bir fethil mimi vel ha. Ve thunâeh. İkişer ikişer demek. Câenil kavmu thunâeh. Kavm ikişer ikişer geldi. Ve methnâ. Methnâ. İkişer ikişer. Thneyni thneyni. وثلاثة ومثلثة ورباعة ومربعة bunlar. Evet. Bunlar bil ittifak. Evet. Bütün Araplardan bunların gayr-ı musarif istimali duyulmuştur. Tamam mı? Evet. Bundan ötesi Araplardan işitilmemiş. Tamam mı? Bunlara kıyas edip gayr-ı munsarıftır diyen var, değildir diyen de var. Tamam. Yani ne? Efendim, humase mahmese, südase mesdese, şüba'a mesba'a, sümane mesmene, tüsa'a metsa'a, bila sema'dır yani. Tamam, bila sema. İşitilmemiş. Bunlar işitilmiş olan nedir? Ma'liyâ-i nisbiye yani. Nisbet yâsıyla beraber. Humasiyyün. Südasiyyün, Huda, Semaniyyün, tamam mı? Böyle işte. Fakat İbn-i Malik Hazretleri, Humase, Mahmese'yi de bunlar da işitilmiştir diyor yani Rablarına. Şiirde falan gelmiş diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Ruba'ya kadar var. Merba'a. Merba'a. Muttefaktır. Peki bunlar gayr-ı munsarif. Niye gayr-ı munsarif? Bunların illeti men'i sarfiyyesi bir, adil, bir de vasıftır. Adil ma'dûlün anhın fer'i, vasıf mevsufun fer'i. İki illette iki feriyet hasıl oldu. Müşabi oldu fiile. Fiilden kese temi memnu' bunlardan da memnu'. Ve uhara, uhar kelimesi de aynı şekilde sıfatin. Bunlar ne oldukları halde? Uhar kelimesi de ismi tafdildir. Uhranın cem'idir. Ahar, ahirani, ahir, evahir, uhra, uhra yani uhrayatun, uhar. Uhar ismi tafdildir. Dolayısıyla ya aharu minden, aharu minden udul etmiş, alınmıştır. Veya da el uhardan alınmıştır. Yani. El uhar. Evet, sıfatin. Bunun için nedir bu? Hal. Hale kevnil mevkuratin sıfatin. Bunlar alem değildirler. Bunlar sıfattırlar. Dolayısıyla bunların illeti men'i sarfiyeleri nedir? Bir, adildir. Bir de, ikincisi de vasıf. Evet, sıfat. Ve cüma'a ve küte'a ve büte'a ve busa'a. Bunların oldukları halde bunlar da cumu'a. Cemi oldukları halde. Tamam. Cuma, kütab, kütab. Bunlarda da adil var. Niye? Çünkü cuma kütabuta kelimesi eğer ki sıfatı müşebbeh ise ecmeu ecmani cum'un cema'u cema'vani cum'un diye cum'undan üdür etmiş olması lazım. Aynı humrun gibi. Değil mi? Evet. Ve sebebu men'as sarf el adlu tahkikiyyu vel vasful asliyyu. Vasfiye-i asliyesi var. Ve la yedurru galebetül ismiye. İsmiyet galip gelmiş ama o zarar vermiyor. Peki bunlar eğer sıfat olursa böyle, isim olursa da cuma'a, küte'a, büte'a, busa kelimeleri o zaman da cem'avat veya cema'a, cema'i. Tamam mı? İsim olduğu zaman cema'a veya cema'i, fetava, fetavi gibi veya cem'avat olarak üretmiş. Ve Umar'a ve Züfer'a ve Zuhal'e, o noktası olmayacak. Ve Zuhal'e ve Kuzah'a, bunlar ne oldukları halde? E'lâmen. Bunlar da alem oldukları halde. Hâle kevnil mezkurati min Umar ila Kuzah e'lâmen. Bunlar da alem. Bunlarda da illet-i menesalfiyye, gayrimusariflik olmalarına sebep olan şey nedir? Bir, el-alemiyye. İki, el-adlu takdiri. Adlı takdiridir. Ömer aslında amir idi, Züfer aslında zafir idi, Zuhal aslında zahil idi, Kuzah aslında kazih idi. Dolayısıyla fe'udile anha ile hâzel vezni. Tamam. Bu vezni. Evet, şu zikrettiğimiz gayrimunsarif kelimeler bunlar nekrelendiği zaman munsarif olurlar. Tamam? Velev nukkirat hâzihil mezkurat. Tamam mı? Bunlar nekrelendiği zaman tekünü munsarifeten. Bunlar munsarif oluyorlar. Niye? Liyenne hayneydin tekünü bakit alâ sebebin vahid. Bir sebep üzerine kalıyor. Bir sebeple de kelime ne olamaz? Gayrimunsarif olamaz. Küllü umerin. Küllü züferin, rubbe ümerin, nice ümerle, rubbe züferin gibi. Peki semai olanlar böyle. Demek ki semai olan gayrimusarifler demek adli tahkikü veya adli takdirinin bir illet olarak bulunmuş olduğu gayrimusarifler. Ve kıyasi. Şimdi geldik kıyasiye. Ennev'u thani min gayril munsarif, gayrimusarifin ikinci nevi kıyasi. Yani ennu la yetevakkafu men'uhu bi hususi ale's-sema. Hususi olarak sema'a tevakkuf etmiyor. Bel yumkinu en yuzkera fihi qa'idatun külliyetun mevdu'uha gayru mahsur. Mübtedası, mevzu'u gayru mahsur, sınırı olmayan külli bir kaide. Her alem ki fiile mahsus vezinde ola, o gayri munsariftir. Bak. Her alem ki fiile mahsus vezinde ola, o gayri munsarif. Bak, bu bir kaide-i külliyedir. Hangi alem olursa olsun fiil veznide ise gayri munsariftir. Anlaşıldı? Ve şimdi o. Ve o kıyasi olan el-kıyasi kıyasi. Küllü alemin, her alem. Alem dedim bak, bir illet anlaşıldı. Alemiyet. Ala veznin mahsusun bil fi'li, fiile mahsus bir vezin üzerine oldu. Tamam mı? Yani ennehu yekun ala hey'etin kânet tilkel hey'e, o vezin mevdu'aten lil fi'li. Fiile mevzudur, fiile konmuştur yani. Fiile ait olan bir vezinde olan her alem, kendisinde bir alemiyet, bir de vezni fiil bulunduğu için gayrı. Yeri gelmişken şeyleri söyleyelim. Oraya, buraya girmeden önce onu söylememiz uygun olur. Bu kaç tane illet var? 9. Tamam mı? Gayrimusarifler var 9. Bu 9 illetten 2 illet veyahut da 2 illet makamına kaim olan 1 illet bulunduğu zaman kelime gayrimusarif oluyor. Neydi onlar? Adlun, adil, vasfun, vasıf, ve tenisun, tenis, ve ma'rifetun, ma'rife. Tamam mı? Evet. Adil, vasıf, tenis, ma'rife. Evet. Sümme cem'un. Evet, cem. Sümme terkibun. Ondan sonra terkip. Değil mi? Terkip. Ondan sonra vennûnü zâideten min kabliya elifun. Elifun mezdeteyn. Ondan sonra bir de ve vezni fi'lin. Vezni. Olmaz. Bir tane atladık. Ucumeyi atladık. Ve hiye addun ve vasfun ve te'nîfun ve ma'rifetun ve ucme thümme cem'un thümme terkibun ve nûnu zâideten min kabliha elifun ve veznu fi'lin ve hâden kavlu takribun. Tamam. Oldu. Şimdi burada hangisi var? O 9 illetten bir ma'rife, alemiyetli ma'rife, iki vezni. Örnek kel duribe. Duribe gibi adama alem olarak verdiler. Bir vezni meçhul yani. İza sümmiye bir racul. Yani bir adama dövülmüş. Duribe ismi verdi. Ca'eni duribu ra'aytu duribe merartu bi duribe. Ve şemmera şemmera. Hızlı gittiğinden dolayı Haccac-ı Zalim'in atının ismi olmuş bu da. Şemmera. Şemmera, yüşemmera. Teşmir. Tefil babından fil mazi. Şemmera. Hâdâ şemmeru. Râeytu şemmera. Ve rakibtu alâ şemmera. Ve enkata'a ve ectema'a ve stakhreca. Bunlar humas-ı südâsi vezinler. Bunlar hep fiile mahsus vezinlerdir. Bunlar alem kılındığı zaman da o kelime ne oluyor? Gayrimusarif oluyor. Niye? Bir, alemiyete marife var. İki, vezni fiil var. Adamın ismi inkata mesela. Câeni inkata'u, râeytu inkata'a, merâtu bi inkata'a. Adamın ismi içtema mesela. Adam. Bize tuhaf geliyor ama hocam, bizde de var değil mi yani? Yeter var mesela. Yeter. Yeter. Fiildir. Durmuş, dursun. Dursun. İçtema. Adam ismi içtema. Toplandı. Toplandı. Câeni içtema'u râitu içtema'a merâsib içtema'a. İstekhreca adamın ismi. Câeni istekhrecu râitu istekhrece merâsib istekhrece. Anlaşıldı. Evet, böyle fiilen mahsus vezinde değil ama fî evvelihi. Bu nereye matıf? Küllü alemin. Küllü alemin. Her alem ki fi evvelihi, onun evvelinde vardır. İhda zevaidil mudari'i. Tamam. Muzari'ye zait olan harflerden bir tanesi vardır. Neydi onlar? Eteynar. Bunlardan biri. Ne oldu adı gayra kabilin, kabul etmeyici olduğu halde neyli ta'i, mühennesinde ta'i kabul etmeyici. Mühennesinde ta'i kabul etmeyici olduğu halde. Mühennesinde ta'i yok. Ta'i tenis el-mütaharika yani ta'i merbuta. Tabi merbuta yok. Ne gibi mesela? Nahvi yezide ve yeşkura. Ca'eni yezidu. Ra'aytu yezide. Merartu bi yezide. Ca'eni yeşkuru. Ra'aytu yeşkura. Merartu bi yeşkura. Bunlar nedir? Bak, fiil vezne değil bu. Fiil vezne değil ama fiili muzariye zait olan harflerden biri var evinde. Y var. Değil mi? Evet. Evvelde ye var. Onlar yani Ahmet. Evet. Mesela Ahmet. Aynı şekilde Ahmet. Tel'ab. Mesela. Tel'ab. Taglib. Taglib. Hocam. Gayra kabilin iddiayı derken yezidete mi kastetiyor? Evet. Mesela ta'yı kabul etmedi. Mesela Ahmet. Ahmet. Mesela bu mühendisi de humdatır yani. İsmi tasvir. Ahmer. Alem değil de. Alem değil de yani. Mesela ahmeratü değil de. Ve küllü. Evet, geçtik. Birincisi buydu. İki. Ve küllü ef'ali tafdili. Her ef'ali tafdil ve sıfe. Ef'ali tafdil ve ef'ali sıfe. Sıfatı müşebbihe gayri musariftir. Niye? Bir. Vezni fiil var. İki. Vasfiyet var. Nahvu, eftale ve ebyada. Buna gayrimusarif. Niye gayrimusarif? Bir. Fiile zait harf var bak öbüründe. Hemze. Dolayısıyla vezni fiil var. Vezni fiil ikiye ayrılıyordu. Bir, fiile mahsus olan vezinde olmak. İki, fiile zait olan harflerden bir tanesi evrende olmuyor. Müennesi ta yok. Eftal fudla. Ebyadu beyda. Ve küll ismin her isim ki e'cemiyyin yani gayri arabiyyin Arap olmayan, Arapça olmayan her isim ama istiyom ile kullanıldığı fi evveli naklihi ilk nakledildiğinde ile Arabi Arapça'ya ilk nakledildiğinde kullanıldı ne olarak? Alemen alem olarak kullanılmış. Tamam. Ucmet var. Bak bir de alem geldi. Tamam. Yeter mi? Yetmez. Ve huve zâidun ala selâfeti. Üç harf üzerine zâid olduğu halde ev müteharrikul evsatî veyahut da ortası harekeli olduğu halde. Bu da ucmetin tesir etme şartıdır. Yani. Ucme tesir edebilmesi için de ucmet zayıf bir illettir. Aynı bu sebeple tesir edemiyor. Ancak üç harf üzerine zâid olursa. Mesela nasıl? Kalûn gibi. Kalûn, İbrahim gibi. Veyahut da üç harflidir, müteharrikul evsattır. Mesela nasıl? Şeteru. Şeter gibi. Tamam. Evet. Nahbu kalûne. Kalûn gibi. Şimdi Rum lügatında bu ismi cins imiş. Evet, Rum lügatında. Bir manel ceyyit imiş. Yani ceyyit, iyi. Licevdeti kıraati. Kıraati güzel olduğu için kıraat imamlarından birinin ravisine isim yapılmış. Yani. Ha. Ne? Kalûn olmuş ismi. Kalûn. Güzel okuduğu için. Sümme nukle alemen li ahadir ruvati nafe. Nafi'nin ravilerinden bir tanesine verilmiş. Licevdeti kıraatihi yani. Tamam. Ve İbrahim'e İbrahim. Evet. Bu üç harfine zaittir. Ve şeter. Bu da üç harfli olup ortası harekeli. Peki ve küllü müennesin her müennes ki ister alem olsun ister alem olmasın her müennes ki neyle olan müennes bil elifi elif ile o elif ne oldu halde maksuraten ev memdudeten maksura veya memdude fark etmez sevaun kânet hâzihil elif maksuraten ev memdudeten ister maksur olsun ister memdude olsun kendisinde elif bulunan müennes gayrimutakkir. Çünkü o elif ile olan ternis bir illet olup iki illet makamına kaimdir. Tamam. Ve ma yekumu makam el illeteyni el cem'u el cem'u bir de cem'dir. Bir tanesi ve elifa et ternisi. Ternisin iki elifi. Yani el elifül maksura el elifül memdude. Elif-i maksureyi gördün. Kelime müennestir. Ternis olacak yani. Ya ternis olmazsa elif-i maksureden dolayı gayrimusarif olmazsa feten, munsarif yani feten, asan, burada da elif-i maksura var, değil mi? El feta, el asa, tenis değil ki o, müennes, yani o elifle müennes olan, tamam mı? Elifle müennes oluyor. Nahu hubla, buşra, da'va, zikra, hamra'e. Tamam. Burada bir illet olup iki illet makamına kaimdir. Bu iki tanedir. Bunu aklında tut. Elifa ettenis. Tenisin iki elifi. Bir de sıgı-i müntelcumudaki cem'ilik. Tamam. Geçtik. Başka. Kaide ile gayrimunsarif başka nedir? Ve küllü alemin. Her alem. Bak alem dedi. İlletin bir tanesi alemdir. Fihi onda var ta'u tenisi, tenis tası var. O tenis tası ne olduğu halde? Evet, lafzan, lafzan olduğu halde. O tenis tası lafzan orada var. Nasıl lafzan? Nahu Fatımete. Bu müennese isimdir. O Hamze, bu da yani birincisi manası da müennestir yani. Fatımete. İkincisi ise manası müzekkerdir. Hamze. Tamam mı? Müzekkere isimdir. Ama lafızda tenis tahsı var yani. Hamzetu ca'et olmaz yani. Hamzetu ca'e. Tamam. Hamza geldi. Mesela ne diyoruz? An Muaviyete radıyallahu anhu. Anha demeyeceksin. Anha olur mu? Manası müzekker. Peki, tenisi lafzı var, alemiyet var, iki illet, iki ferri, tazı, müşabı oldu, fiile, fiilden kesip, temi, memnu' Fatıma, Hamze, bunlardan da memnu, bunlar gayrimusariftir. Ev takdiran veya takdiran tenisi tası var. takdiren. Nasıl? Mesela Hindun. Zeynebu mesela. Ve huve halbuki ama o lafız, o alem zâidun alâ selâseti. Üç abdüne zâittir. Nahvu Zeynebe. Zeynep gibi. Bununla ister müzekker alem, müzekker isimlendir, ister müennes isimlendirsin. Bu gayrimunsariftir. Zeynep. Tamam. Akrab aynı şekilde. Ev mutaharrikul evsatî. Ortası harekeli. Ortası harekeli ama ne oldu halde? Alemen li müennesi. Müennesi alem olduğu halde. Müennesi alem olursa. Mesela nahvu kademe. Kadem. Kadem kelimesi. İsmem ra'atin. Kadına isim olduğu halde. Kadının ismi olursa gayrimunsariftir. Ve lev sümmiye bihi müzekkerun. Tamam mı? Ve lev sümmiye bihi. Eğer bununla isimlendirilse, yani bi zâlikel müteharrikul evsat. Bu orta harekeliyle müzekkerun, müzekker isimlendirilirse surife. He? Yekunu munsarifen yani. Ha. Ne olur? Munsarif olur o zaman. Evet. Peki. Velev kâne şayet olursa alemül müennesi, müennesin alemi, sülafiyen üç harfi, sakinel evsati, ortası sakin, hindun gibi. Yecuzu sarfuhu ve men'uhu. Munsarif olması caiz, gayrı munsarif olması da caiz olur. Nahvu hind. Hind lafzı gibi. Hindun da dersin. Hindu. Hindu. Gayrı munsarif olması da caizdir. Munsarif olması da caiz. Tamam. Peki. Daha kıyasi olan gayr-ı musarif nedir? Ve küllü alemin, her alem. Öyle alem ki murakkebin, mürekkep, terkip et, olmuş, meydana gelmiş. Min ismeyni, iki tane isimden meydana gelmiş. Ama leyse ahaduma amilen fil ahari. Biri diğerinde amil değil. Mesela Abdullah, Abdurrahman gibi değil yani. Abdullah da Abdülmuzaf, Allah'ın muzafıydı. Ve lethani savten. İkincisi ses değil. Sibaveyhi, niftaveyhi gibi. Ve la mutavvamminen li ma'nel harfi. Harf manasını koltuklayıcı değil. Buna da terkibi ta'dadi. Mesela ve la mutavvamminen, yani o ikinci cüz koltuklamıyor li ma'nel harfi. Atıf harfi manasını veya harfi cer manasını koltuklamıyor. Nasıl? Hamsete aşara. Hamsete aşara. Bu mebnidir. Gayrimusarif olmaz bu. Burada da terkip var. Ama bizim söylediğimiz terkip bu değil. Niye? Çünkü aşara kelimesi vavu koltukluyor. Hamsete aşara demek hamsetün ve aşerun. Hamsetün ve aşerun demek. Orada vav tezamir. İkincisi mesela car, harfi car manasını koltukluyor. Huve cari beyte beyte. Cari beyte beyte. Kapı komşum yani. Cari beyte beyte. Beyte beyte bak. Ne demek? Min beytin ila beytin. Beytten beyte komşumdur yani. Evden eve yani. Evden eve. Mülasık yani. Ha. Onun yani beyti mülasık ila beytihi. Onun beytine mülasıktır yani. Peki. Demek ki iki isimden mürekkep. Ama nasıl iki isim? Biri diğerinde amil olmayan, ikincisi ses olmayan, ikincisi harf manasını koltuklayan, olmayan, koltuklamış olmayan mürekkep alemler gayrimusarif. Nahvu ba'le bekke. Alemul belde. Bu da bir beldenin alemidir. Ve hadra mevte, hadra mut diyorlar buna. Hadra mevte. Hadra mevt. Tamam. Hadra mevt. Bunlar ne de terkibi mezcidir yani. Ha, kaynaşmış. Bizim kır şeyi gibi yani. Kırklar eli. Hazırlık Yemen'de bir ildir. He? Şu anda Yemen'de bir ildir. He. Şu anda mı? Hadramut. Söylüyor ismi, beldesini. Bil Yemen. Yemen. Ba'lebek. O Hadramut demelerine sebebi diyorlar Hıdır ile İlyas orada buluşuyorlarmış da. Ondan dolayı Hadramut. Ne söylüyorlar? Ne bilmiyoruz. Şimdi bunlar gayrimusarif. Niye gayrimusarifdir? Bir, kendilerinde alemiyetle marife var. İki, terkip var. Bakalım terkibe şimdi. İki isimden meydana geliyor. Baal, bek. Peki biri diğerinde amil midir? Değil. İzafet yok. İkincisi ses midir? Bek değildir. Atıfarfı manasını mı koltukluyor? Veyahut da harfice manası? Hayır, koltuklanmıyor. O zaman ne oldu? Gayrimunsarifliğe illet olacak olan terkip var kendisinde. Bir de alemiyetle marife var, gayrimunsariftir. Şimdi ikincisi ses olursa mebni oluyor yani. Harf manasını koltuklarsa yine terkip ta'dadi oluyor, mebni oluyor yani. Gayrimunsarif olmuyor. Peki daha kıyası gayrimunsarif nedir? Ve küllü ma o isim ki, her isim ki, fihi onda var. Elifun ve nunun. Elif nun var. İmran, değil mi? Osman, Mervan gibi. Ama o elif nun nedir? Zaidetani, bak zaittir. Zait elif nun mezideteyn var kendisinde. Bu da ikinci illet ne olabilir? Alem olabilir, vasıf olabilir. Bak. İmran, Mervan, Mervan, Osman, alem. Sekran, atşan, gadban, sıfat. Alemen, ev, vasfın. Ama vasıf ki la yedhulu ta ona dahil olmayacak. Ta dahil olmaz. Mesela uryanun, bak uryanun müennesi nedir? Uryanetün. Dikkat ediyor musun? Uryanun ariden geliyor. Ariye ya'ra, ari olma. Uryan, elifnun mezleten var. Tamam. Vasıf da var mı kendisinde? Çıplak, çıplaklık, çıplak olmak. Çıplak olan ya ama müennesine ta gelmeyecek. Geliyor. Geliyor. Tamam mı? Ne oluyor? Uryanetün. Sekranda geliyor mu? Gelmiyor. Sekra müennesi değil mi? Efendim. Gadbanu gadba. Atşanu atşa. Müennesi ta yok. Dolayısıyla gayrimusulü etki ediyor. Nahvu imrane ve sekrane ve rahmane. Rahman'da yalnız ihtilaf edilmiş. Musarıftır, gayrimusarıftır demişler. Rahman ihtilaflıdır. İnşallah o gelecek şeyde. Kafiyede de. Ve küllü cem'in her cem'i ki ala fe'alile ev fe'alile. Tamam mı? Ala fe'alile ev fe'alile. Vav ya ev yani. Ha. Fe'alile ve fe'alile olmaz. Ev fe'alile. Şartı da öyledir. Ala ve fe'alile ev fe'alile. Tamam. Buna derler sigay-i müntel cumuh. Sigay-i müntel cumuh. Fe'alil fe'alil. Kalıpları fe'alil fe'alil. İki tane kalıbı var. Tamam. Bu vezinde bir cem'i oldu mu o cem'i gayrimusarıftır. Bir illettir, iki illet makamına kaim. Öyle kabul edilir. Nahvu mesacide ve mesabiha. Mesacid, mesabih. Evet, bir illet olup iki illet makamına kaim ve sigay-i müntel cumuh. Sigay-i müntel cumuh hem cem'in feri hem müfredin feri. Çünkü kelbun, kelbani, eklubun, ekalibu, ekalib. Hem kelbun cem'idir hem eklubun cem'idir. Bir illet olup iki illet makamına kaim. Peki, o da nokta. Az bir şey burası kalmış, onu da bitirelim değil mi? Ve yecuzu caiz olur. Şimdi bu caizi nasıl anlayacaksın? La yimteni, mümteni değildir. Mümkündür. Am anlayacaksın, imkanı am olarak anlayacaksın. Çünkü mümkün olur caiz olarak, mümkün olur vacip olarak. Tamam mı? Yani caiz olur dediğin zaman, mesela vezn-i şiir zaruretinden dolayı musarif kılmak vacipti. Mesela caiz diyorsun, caiz değil ki vacipti. O zaman yani mümteni değildir. Ne demek? Vacip olarak. Yani mümkündür. Yani gayrı musariftir diye vacip yolla veya caiz yolla onu musarif kılmak, onu musarif yapmak mümkündür. Yani musarif yapmak derken musarif aslında iki illet kalkmıyor ki. Yani musarif yapmak derken musarif hükmünde kullanıyor. Musarif hükmü ne demek? Kesre, temin, kabul eder hale geliyor yani. Ha. Ve yecüzü caiz oluyor. Sarfuhu. Evet. Yani bunu şarihle böyle la yemteni'u diyorlar yani. Evet. Neden dolayı gayrimusarif musarif kılmak mümkün oluyor? Li zarurati şi'ri, şiir zaruretinden dolayı vermemiş onu. Subbet aleyye masaibun lev enneha subbet alel eyyame sırne leyaliye. Subbet aleyye masaibun. Masaibun. Masaibu. Vezne şiir zaruretinden dolayı. Tamam mı? Bir de ne var vezne şiirde? Bu inkisarın örneğidir. Bir de zihaf var. İnzihaf. Akışı bozuluyor yani. Vezinde sıkıntı olmuyor da akış mı? A'id lena zikra nu'manin lena. Nu'manin lena. İnne zikrahu huvel misk. Ma kerrartahu yetevavva'u. Nu'manin. Yine vezne şiir. Tabi inzihaftan dolayı. İnzihaftan kaçınmak için. Bir de kafiyeye riayet. Kafiyeyi korumak için. Selamun ala hayril enami ve seyyidin. Habibi ilahil alemine Muhammedi. Ve şiirin nezirin haşimiyyil mükerrami. Atufin raufin men yusemma bi ahmedi. Bi ahmedi. Ahmedi. Anlaşıldı. Evli tenasübi veya tenasüpten dolayı gayr-ı musarif, musarif kılmak, musarif hükmüne kılmak caizdir. Yani musarif kılıyoruz onu. Niye? Niye musarif kılıyoruz? Tenasüp. İşte bu caizdir. Tenasüpten dolayı musarif kılmak da caizdir. Ama şiir zarureti olduğu zaman da şiir zaruretinden dolayı munsarif hükmüne sokmak vaciptir yani. Gerekir. Onun için ne yaptık? Yecüzü la yemteni manasını aldık yani. Mümteni değildir. Ne demek? Yumkin yani. Mümkündür. Mümkündür ki gayrı munsarif munsarif kılınsın. Gayrı munsarif munsarif kılması mümkün. Efendim bazen gereklilikle munsarif kılınır. Bazen de olabilir. Yani caiz olarak musarifini kılmak mümkün. Nahvu kavli teala selasile ve eğlale. Selasile ve eğlale. Bu ala kıraat-ı nafi vel kisai yani. Nafi ve kisai kıraat-ı selasile ve eğlale. Selasilen ve eğlalen yapmış yani. Selasilen ve eğlalen. Ve kavariran. Bu da kamtariraya. Mabadindeki kamtariraya münasebet için. Bizim kıraatimizde zaten kavari rah gayr-ı musarif selasile ve aglale. Nokta. Şimdi geldik meşhur bir kurala. Her zaman okuyorum zaten ben onu. Ve cemi'ül bab billam evil idabeti yenceru bil kesri. Bütün gayr-ı musarifler evveline elif lam dahil olur. Veya kendileri muzaf olursa kesre ile mecrur olur. Musannif onu söylüyor. Ve külluma olga ve külluma o isimler ki la yansarif, munsarif değil. Yani gayr-ı munsarif olan bütün isimler ila udife, ila kana mudafen, muzaf ol, ev dehalev lam-ı ta'rifi ve lam-ı ta'rifi insarafe, munsarif olur. Yani fi hukmil munsarif, munsarif hükmünde olur. Kâne fi hukmil munsarif, fe yedhul aleyhi el kesru ve tenvin, nahu, merartu bil ahmeri, bak, bil ahmeri, bil ahmara olmaz. Bil ahmeri. Tamam bu elif lam dahil olmuş. Merartu bi ahmerina. Bi ahmeri. Ahmeri. İza udife muzaf olmuş. Evet. Ev dahil lam ta'rif ve lam ta'rif dahil olmuş bil ahmeri insarafa. Ne olur munsarif olur. Evet, böylece ikinci taksimi bitti. İrab'ın dört tane taksimi vardı. Bu dört taksimden ikincisi de bitti. Şimdi geldi üçüncüsüne. Değil mi? Üçüncü taksime gelecek. Ondan sonra da dördüncü taksim. Evet. Orayı okuyayım mı ya? Tamam, bak kalsın.